1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rijke landen, waaronder Nederland, komen hun belofte niet na om coronavaccins aan arme landen te geven. Dat concluderen wetenschappers van NGO's, waaronder Oxfam Novib. Van de 1,8 miljard beloofde vaccins zijn er pas 260 miljoen uitgedeeld. Dat betekent dat van elke 7 beloofde vaccins er maar 1 is geleverd. En volgens de NGO's houden rijke landen de vaccins het liefst zelf en willen de farmaceuten ze alleen verkopen aan de hoogste bieder. Daarom willen de organisaties dat de patenten op de vaccins tijdelijk worden vrijgegeven, zodat er ook in arme landen vaccins geproduceerd kunnen worden. Marokko heeft sinds middernacht het luchtruim weer dichtgegooid voor vluchten uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Officieel vanwege nieuwe coronavarianten hier en in onze buurlanden. En alleen al de afgelopen week zijn duizenden mensen naar Marokko gevlogen. Buitenlandse Zaken adviseert reizigers die weg willen zo snel mogelijk een alternatieve route te zoeken. Er is een mogelijke doorbraak in de zaak Gabby Petito in Amerika. Haar dood leidde tot een wekenlange zoektocht naar haar vriend, de mogelijke moordenaar van Petito. Ze werd dood aangetroffen nadat haar partner alleen terugkeerde van een lange reis van het stel. En zelf verdween hij daarna spoorloos. Gisteren zijn in een moerasgebied in Florida lichaamsdelen gevonden. Ook werden er spullen van Gabby's vriend aangetroffen, onder meer een rugzak en een notitieboekje. En in de Champions League heeft Manchester United dankzij Ronaldo thuis gewonnen van Atalanta Bergamo. De Engelse ploeg boog een 0-2 achterstand om in 3-2 winst. Ronaldo maakte in zijn 300ste wedstrijd voor United de winnende. En VfL Wolfsburg van coach Mark van Bommel ging in Oostenrijk met 3-1 onderuit tegen RB Salzburg. Spits Weghorst ontbrak vanwege een coronabesmetting. Het weer nog, vannacht nat en onstuimig met kans op onweer en zware windstoten. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag nog lang veel wind en buien met kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 13 graden met soms wat zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Pst. 1 minuut. Ons buurhuis staat te koop. En vrienden van ons gingen het bekijken en vroegen of ik meeging. Komt u maar. En zo klom ik achter hen aan de hele lange trap naar de zolder. Want daar gingen we beginnen. De makelaar gooit de deur van de kamer daar open en zegt... Dit is de hobbykamer. En wij sjokken achter hem aan naar binnen. En pas als we binnen zijn, realiseer ik me wat ik zie. Takels, klemmen, maskers, een pijnbank van rood leer, een volledig uitgeruste SM-zolder. En niemand zei wat. Iedereen deed of het gewoon was en ging door over de dakconstructie en het schilderwerk. En nu, iedere keer, als ik buiten kom, dan wordt mijn blik naar dat zolderraam van de buren gezogen. En als ik 's avonds laat mijn fiets op slot zet, dan denk ik gegil te horen. En wat gebeurt er op al die andere zolders in mijn straat? De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast en dat was het spannende begin. Dat zat verwerkt in een van de vele producties die Stef Visjager in haar 40 jaar inmiddels zijn het geloof ik, durende radio- en podcastcarrière maakte. Stef, welkom. Dankjewel. Waarom wil je hiermee beginnen? Nou, ik kwam hier 10 minuten geleden binnen en toen vertelde jij mij, we gaan de show openen met iets van jou. Ja. Heb je iets? En toen dacht ik aan deze 1 minuut, omdat we hebben met een hele groep makers een aantal jaar deze 1 minuten gemaakt. En later de 1 minuutjes voor kinderen, hetzelfde maar dan voor kinderen. Het is heel moeilijk om verhalen van 1 minuut te maken. Het is waanzinnig leuk om dat te doen. En deze is wat mij betreft geslaagd in dat het documentair is, maar op een fictie, radiodrama manier aangepakt. Dus je hebt een waar gebeurd verhaal waar muziek en geluiden een heel belangrijke rol in spelen. Dus ik dacht, dan vind ik het heel leuk om die te laten horen, om een beetje te laten horen wat ik maak. En wat je ook het liefst maakt. En wat ik het liefst maak. Ja. En dit heb je echt meegemaakt. En dit heb ik echt meegemaakt. Die bizarre situatie. Veel podcastliefhebbers zullen je ook kennen van Parel Radio, wat je ook al jaren maakt. En dat was de eerste podcast die ik ooit luisterde ook. Ik studeerde journalistiek net in Groningen. En ik dacht, podcast, wat is dat eigenlijk? En het eerste wat ik vond was Parel Radio. En ik vind het ontzettend leuk om je nou hier in de studio te hebben. Eigenlijk een beetje van ja, waar het voor mij allemaal begon met podcast. Want dit doe je sinds 2015, hè? Ja, wat leuk om te horen. Ja, het is... Ik vond vooral dat ik dacht, toen ik dat voor het eerst hoorde, dat muziekje, nou dat gaan we straks nog wel horen, en dan jouw stem eroverheen, en er zat zoveel rust en zoveel ontspanning in, wat je gewoon nooit meer hebt op de radio. En ik dacht, hé, maar dit is heel bijzonder. Dat die rust in mijn stem, dat heb ik bewust gedaan, want naar mijn idee luisteren mensen in een ontspannen situatie. Ik moet zeggen dat er heel af en toe... Dus meestal krijg ik mailtjes met... Oh, het is zo fijn jouw stem en zo rustgevend. Soms zeggen mensen, kan er niet iets meer energie in? Maar ik denk inderdaad dat mensen luisteren in bed... of als ze wandelen en als ze niet zo hyper willen. Ja, dat is dus toch ook juist de kans en de gelegenheid die een podcast biedt... om er heel veel rust juist in te brengen. Omdat het allemaal niet zo snel hoeft. Ja. Ja. Ik vind het ook wel spannend dat je er bent, want jij bent in mijn ogen wel de podcastautoriteit van Nederland. Want in Parel Radio, daar selecteer jij de beste audio, documentaires en drama en verhalen die er zijn. En die introduceer je en die leid je uit. En soms heb je een maker ook in de studio. En ik dacht, dat wordt sowieso een enorme uitdaging om een podcast te vinden voor jou om aan te raden. Want die gaan we straks bespreken aan het einde van het uur. Naast alle belangrijke geluiden en muziek uit je leven die voorbij zal komen. Ik vind het heel leuk wat je gevonden hebt. Het is de magie van het luisteren geworden. Ja, ik dacht, nou, luisteren, dat is het natuurlijk. Dit moet het zijn. En het is van het Belgische radiostation Clara. Dus ik dacht, misschien zit je minder in de Belgische podcast. Nieuw voor je? Dit was nieuw voor me. Kijk. En wat vond je ervan in één woord? Taai. Taai, oké, goed. Gaan we tegen het einde van het uur verder over praten. Eerst voor jou een audioportret. Je luistert naar Parel Radio. De tweewekelijkse podcast waarin wij, bevlogen radiomakers... voor jou de mooiste radioverhalen verzamelen. Documentaires, drama en de meest interessante verhalende podcasts. We mogen haar wel de godmother van de podcast noemen. Haar nieuwste project, Making an Opera, laat zien dat flexibiliteit daarbij één van de sleutelwoorden is. Want als de Nederlandse opera de productie Ritratto moet stoppen vanwege corona, is dat ook het dramatische einde van de podcast. Mijn naam is Stef Visjager. Ik ben radiomaker en operaliefhebber. Vette bof. Anderhalf jaar lang kreeg ik onbeperkt toegang achter de schermen bij de Nationale Opera. Ik mocht achter iedere deur kijken. Bij de kostuums, de decors, bij repetities, bij regie- en muziekbesprekingen. We stonden gretig vooraan. Bij het Zoute Steen. Tegen rotswanden van eeuwen. Om met onze tongen langs te glijden. Om met onze tongen af te likken, te vergruizen. Met onze poten in het dichte mos. In drommen. Op een mooie Pinksterdag. Als het even kon. Kijk eens, hier zijn de spritsen voor mevrouw, meneer. Liep ik met mijn dochter aan het handje in het parkie te kuieren in de zon. Tja. Gingen maar de liefjes plukken, eentjes voor een eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos. Vader was een mooie held, vader was de baas. Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje, hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Ja, we luisteren naar Pierre Bokma, onder andere, op een mooie Pinksterdag uit de radiomusical. Heerlijk duurt het langst, want dat is wat jij ervan hebt gemaakt. Verwerkt tot een radiomusical, deze musical van Annie M. G. Schmid. En dit liedje, dat was ook de aanleiding voor jou, toch? Om de musical te maken. Ja. Waarom? Ik vind bij veel liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning, de componist, dat ze zo prachtig... Het zijn verhaaltjes die helemaal rond zijn. Net als bij onze 1 minuut. Ja. En ik weet hoe moeilijk dat is. Mm-hmm. Ik vond het zo'n lief liedje. En ik denk dat ik inmiddels kinderen had. En een dochter. En ik kon me dit zo goed voorstellen. Dat je handen af van mijn kind. Ja. En ik dacht, waar komt dit eigenlijk vandaan? En ik ben... Dat kende je nog niet? Ik wist niet dat dit uit Heerlijk duurt het langst kwam. Ja. Dus ik ben naar het theaterinstituut gegaan. Heb dat script gelezen. En dacht toen, dit zou fantastisch zijn op de radio. Eigenlijk omdat ik hem nooit gezien had, miste ik ook het beeld niet. Ja. En toen ben ik eraan gaan werken om dat voor radio te mogen bewerken. Waar moet je dan op letten? Is dat een heel groot verschil? Want je kan ook natuurlijk de musical die je ziet opnemen en dat afspelen. Wat ontbreekt daar dan wat je met de radio wel nog kan doen? Er zijn opnames van de oorspronkelijke musical. Maar daar hoor je dan het ballet wat door de stemmen heen dendert. En daar is ook een... bekend dat er een ruzie was tussen Annie M. G. Schmid en de choreograaf. Dat zij tegen hem, dat hij zei: ja, maar er moet toch gedanst worden? En dat zij zei: ik wens jou toe dat jouw musicals een keer op de radio worden uitgezonden. Ja. Omdat er dan geen ballet mogelijk was en eindelijk haar teksten goed te verstaan zouden zijn. Ja. Maar ik heb gezorgd voor sound design, dus voor geluiden. En ik heb dan in dit geval ervoor gekozen om niet een typemachine of een telefoon, maar de telefoon en de typemachine en alle andere geluiden zoveel mogelijk door instrumenten te laten invullen, of een mix van het instrument en het echte geluid. Ja. En ik wilde niet scène, stop, liedje, wat in de oude musical zeker vaak is. Dus ik heb geprobeerd om het meer door elkaar heen te laten lopen en het tot één geheel. En je kunt toch met radio meer werelden creëren door de geluiden die je toevoegt. Ja, beter dan beeld, denk je? Ja, beter dan beeld, denk ik. Ja, dat geloof ik ook graag, als radiomaker. Ja. Daar komen we straks met de podcast die jij voor mij hebt uitgekozen ook bij. Dat beeld is heel erg primair en gaat boven het geluid zitten. Ik heb ook een serie gemaakt van 1 minuutjes. Dus de documentaire verhalen voor kinderen met animatie. En daar was voor ons de grote uitdaging om beeld te maken wat niet het geluid zou overvleugelen. En ik denk dat dat heel aardig gelukt is. Geluid moest leidend blijven. Geluid moest leidend blijven. En niet dat je niet meer naar het geluid luistert. Ja. Oh, wat een uitdaging inderdaad, lijkt me ook. Als je er beeld bij hebt. Ik moet er niet aan denken. Dit was jouw audioportret. En het begon met wat dus pure nostalgie is voor mij. Het begin van Parel Radio. Daarna zat je bij Kunststof, NPO Radio 1 in 2020. En we hoorden een stukje uit Making an Opera. Een podcast die in 2020 dus ook uitkwam. Super interessant concept. En wat jij net vertelde over dat er op de achtergrond een beetje zo'n ruzietje was bij Heerlijk duurt het langst over ik gun jou dat het op de radio komt. Wat zo leuk is aan Making an Opera is dat jij in geluid brengt wat er allemaal op de achtergrond, achter de schermen, dat daar ook zulke drama's zich afspelen. En ik wist natuurlijk van tevoren wel dat er drama's zouden zijn. Dat kun je gewoon bedenken. Dat is in ieder bedrijf. Ik ga maar op de redactie kijken of hier in het gebouw, als er wel mensen zijn. Ja. Liefdes, ruzies, competitie. Want 1 iemand krijgt de hoofdrol en 3 anderen dus niet. Dat kun je van tevoren ongeveer inschatten. Maar hoe dat precies invulling gaat krijgen, dat wist ik natuurlijk niet. En ik had bijvoorbeeld ook niet bedacht dat op een bepaald moment een aantal zangers echt schoon genoeg van mij zouden hebben. En zouden denken, kan die mevrouw even weg hier? En ik snap het ook nog heel goed. Want het is een heel. Dat zag ik toen echt door bij die lessen te zitten. Hoe kwetsbaar het is om daar te gaan zitten en te moeten zingen. En ik had van tevoren uitgelegd, ja, maar jongens, als we een verhaal gaan maken van nou, we gaan op het podium en we zingen een opera en we hebben heel veel succes, dan hoeft niemand te luisteren. Want dat is de essentie van een verhaal vertellen. Iemand wil iets, dat is heel erg moeilijk. Er zijn heel veel tegenslagen. En dan uiteindelijk lukt het. Dat is ieder verhaal in een notendop. Dus dat wilde ik laten horen. Maar dus dat kreeg op dat moment ook nog een andere. Ik wilde heel. Opeens ging ik een rol spelen. Want ik wilde heel graag dat verhaal vertellen. Maar kon ik daar wel mee doorgaan? Ja, precies. Dat is ook alweer een musical op zich eigenlijk. Het verhaal van achter de schermen naar voren halen. En dan opeens zelf een rol krijgen in dat wat je alleen maar vast wil leggen. Of bloot wil leggen. En dat was voor mij voor het eerst. Dat ik een serie maakte van 8 delen. Waar er een spanningsboog moest zijn over de hele podcast van 8 delen. Maar ook iedere aflevering moet een spanningsboog hebben. Ik had tot die tijd documentaires van 35 minuten gemaakt. Ik had de 1 minuutjes gemaakt. Maar dit was weer een heel nieuw iets. En ik had te maken met online moest. Of op de online en op de radio moest. Op het moment dat de opera in première zou gaan. Mm-hmm. Dus er waren ook nog deadlines. Ja. Dus het was. En er was corona. Ja, toen kwam corona, ja. Waardoor ik ook niet naar de studio kon en zat te monteren terwijl het huis naast mij gefundeerd werd. Dus het was een heel hectische tijd. En wel ook echt ongelooflijk bijzonder en fijn. Miss Podcast met Nino Brandt. Ja, mijn gast is radio- en podcastmaker Stef Visjager. En we gaan het hebben over de belangrijkste geluiden uit haar leven. En ik vrees, als ik het nu zo zelf hoor, dat het niet is wat jij zoekt. Nee, jullie vroegen naar een belangrijk geluid uit mijn leven. Nee, dit is niet wat ik bedoel. Het is het absoluut niet, hè? Nee. Want als je ooit in een zeilboot hebt gelegen, dan weet je dat dit het niet is. Ik had inderdaad gezegd dat toen ik klein was, mijn ouders hadden een zeilboot. En dan gingen we in mijn herinnering lange zomers het Wad op en de Friese meren op. En dat ik me vooral zo herinner, daar dan sliep ik met mijn broertje in de punt van de boot. En dat geklots van kleine golfjes tegen het tegen de boeg. Ja. Dat ik dat zo'n zalig geluid vond. Dus ik had ook nog verteld, een stalen boot. Ja, ik had het wel gelezen inderdaad. Het stond in de uitwerking. En dit is eigenlijk gewoon een hand die door het water gaat. Spettert. Ja. Misschien kan de luisteraar zich dat voorstellen, dat zo'n ontzettend rustgevend geluid is. Dus veel vakanties in Nederland? Ja, veel vakanties in Nederland. Altijd met de boot. Wonen jullie ook aan het water ergens, in de buurt van water? Ja, ik ben opgegroeid in Edam. Ja. En ik wilde ook heel graag zelf een zeilbootje hebben, maar dat mocht niet, want dat was te duur. Ja. En toen was er een wedstrijd in de Donald Duck. En daar kon je een optimistje winnen. Dat is zo'n heel klein zeilbootje met 1 groot zeil. Echt zo'n badkuipje. Een badkuipje. En dat heb ik gewonnen. Oh, wauw. Ja. Wat moest je doen? Je moest een naam verzinnen voor een roversschip. En dat was Gaaijeschaljoen. En er waren 10 boten, maar ik had er 1 gewonnen. En dat weet ik, dat geluid, dus dat is polyester, dat weet ik ook nog zo goed. Dan ging ik na school met de hond naar de dijk. Een bootje in het water en dan met zonsondergang gingen de hond en ik zeilen. Wat heerlijk, ja. En dat is wel echt een ander geluidje weer inderdaad dan het stalen. Ja, precies. En dan waren we aan het varen. Ja, wat goed. Ja, hè? Ja. Goeie jeugd. Thank you. Alicia de la Rocha, La Pavana, Capriccio. Spaans, klinkt Spaans. Het? En dit hoorde jij vroeger? Ja, ik weet heel goed. Dus we woonden in Edam, een stadje. Daar ben ik opgegroeid. Mijn ouders wonen er nog steeds. En een oud huis uit de 17e eeuw met een houten vloer. En dus eigenlijk hoorde ik alles beneden. En ik heb gisteren dit opgezocht. Deze plaat is uit 75. En ik lag in bed en ik hoorde deze muziek. En ik wilde dat dit nooit meer zou ophouden. En ik dacht dat het op de radio was. Dus ik ben uit mijn bed gegaan en naar beneden gegaan. Ik zei tegen mijn ouders, maar wat, dit moet doorgaan. Ja. En toen zei mijn moeder, ja, dit is een LP die we net hebben gekregen van een vriend. En toen was ik zo gelukkig, omdat ik wist dat ik dit nog vaker kon horen. Ja. Dus het is mijn eerste heel bewuste herinnering aan muziek. Dat ik wist, dit is zo mooi, hier wil ik meer van. Het raakt je echt op dat moment. En uiteindelijk ben je ook in elke podcast of elke productie die je later maakt, je hoort meteen dat er heel veel oor is voor de muziek en hoe het klinkt. En ook onderwerpen natuurlijk, making an opera. Hier dat je het langs gaat ook voor een heel groot deel over muziek. Ja. Dus dat is wel een liefde die je verder bent gaan ontwikkelen. Ja. Of gaat dat vanzelf eigenlijk? Ik denk dat het vanzelf gaat. En dat ik. Maar het zijn wel de onderwerpen die me heel erg boeien. En ik heb ook veel documentaires gemaakt over schrijvers of over kunst. Maar muziek raakt me wel heel diep. En ik denk dat, dus zoals bij Making an Opera, zo heel lang daar achter de schermen mogen zijn bij mensen die doen wat ik het allermooiste vind. Want ik hou dan ook nog meer zang, stemmen, dat is voor mij echt het summum. Ja? Wat is dat dan? Ja, dat zangstemmen raken me zo diep. Dus in een opera waar een koor in zit en dat het koor zich dat de solist zich losmaakt van het koor, vind ik echt ontzettend mooi. Ik weet er verder helemaal niet veel van. Dat zeg ik ook in Making an Opera. Ik ben een liefhebber, maar absoluut geen kenner. Maar ja, ik word daar heel gelukkig van. De uitvoering van Kirov, hè? Opera. Klopt dat of niet? Van Kirov, even kijken hoor. Want ik heb wel tekst bij, maar dat staat er niet in. Is dat Alexander Borodin, Prince of Igor, Dance of the Plovtsian Maidens? Maar als dit de link is die ik jullie gestuurd heb, dan zou dat het Kirov. Ja. De Russische stemmen hoor, die voor mijn gevoel anders en voller en melancholischer zijn dan dan de Russische stemmen zijn fantastisch. Ik ben zo iemand die dweept met Russische muziek. Hoe zou het komen dat die Russische stemmen anders zijn dan? Dat weet ik niet. Dat is een hele goede vraag, dat weet ik niet. Maar het valt me wel. Mijn eerste baan was bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest op de marketingafdeling. En toen was Valery Gergiev daar de chef-dirigent. En omdat hij daar de chef-dirigent was, kwam daar het Gergiev-festival. En hij haalde zijn gezelschap, het koor van de Kirov-opera, naar Rotterdam. En dat was toen hoorde ik ze. En ik was echt betoverd door de volte van de stemmen. Ja, en ik zei net, ik ben geen kenner. Dus ik kan niet precies uitleggen wat het is. Maar het is iets wat mij heel erg raakt. En volgens mij heeft het met volle stemmen te maken. En ik kan zelf totaal niet zingen. Dat in een volgend leven zou ik heel graag willen zingen. Ik ben wel sinds 3 jaar op zangles gegaan. Oh, kijk. Ja. Ook omdat ik dacht dat is goed voor dus vooral eigenlijk mijn presentatiestem. Ik had soms, dan moest ik voice-overs doen en dan dacht ik, ik ben buiten adem. Mm-hmm. En dat wilde ik leren om dat beter in te zetten en op verschillende manieren te kunnen praten. Het is vooral als ik een documentaire of iets in de studio doe en ik denk, oké, die studio is heel erg duur en het moet er in 1 keer goed op. Ja, dan krijg ik een soort piepstem. En dat kan ik volgens mij nu beter, heb ik dat onder controle. Dat lijkt me ook als je dus die making an opera, je zit bij die zangers en bij iedereen die daar meewerkt telkens op de lip eigenlijk. En je hebt ook niet zoveel kans om iets over te doen. Het gebeurt daar en je kan niet zeggen van, oeh, kun je dit nog 1 keer zeggen? Want ik klonk net een beetje pieperig. Nee, dat is waar. Maar nu moet ik daar zeggen dat ik heb echt, ik weet het niet meer precies, maar ik geloof 200 uur, misschien wel 400 uur had ik ruw materiaal. En als als ik te technisch ben, moet je me onderbreken en zeggen, dit voert veel te ver. Maar meestal bij een documentaire ging ik al het ruwe materiaal terugluisteren en uitwerken. En ik heb hierbij voor het eerst, ik dacht, dat kan niet. Dat is te veel. Dus ik ben script gaan maken uit mijn hoofd. Ik dacht, oké, ik wil dit en dit en dit vertellen. En volgens mij was dat een mooi moment. En dat ging ik dan terugluisteren en uitwerken. Ja. En eigenlijk kon ik daar dan wel omheen werken. En je vertrouwde op je hoofd in die zin dat je hoofd je zou vertellen wat de belangrijkste momenten waren van alles. Wel nog een klus om het weer terug te vinden in al die opnames, lijkt me. Maar dat er zijn. Ik had van iedere dag aantekeningen gemaakt. Hier gebeurde dit, hier gebeurde dat. Ja. En ik denk dat dit wel een tip is voor alle radiomakers als iets good tape is. Als het een interessante scène is, dan weet je dat later. Het is eigenlijk wat je later als je thuis komt vertelt. Nou, wat er vandaag gebeurde. Dat is over het algemeen de good tape. En dat is ook waar bij veel Amerikaanse podcasts wat ze gebruiken. Hè? Dat de host aan iemand anders gaat vertellen bij Radiolab bijvoorbeeld. Voor luisteraars die een van mijn favoriete podcasts. Mm-hmm. Dan krijgen ze de brain dump. Dus dan gaat de maker aan de host vertellen. Nou, ik was daar en daar en ik heb dit en dit ontdekt. En die gaat het verhaal vertellen. En dan krijg je juist de scènes die zo interessant zijn. Alleen die, hè? En verder hoor je alleen de voice-over. Je hoort, dus dat zit in de voice-over. En je hoort dan archiefmateriaal. Maar dat plakken ze er naderhand in. Ja. Dus de scènes die op locatie gemaakt zijn. Ja. Goh, interessant. Nou, dat is een goede tip. Ik neem hem mee. Voor alle podcastluisteraars die luisteren. Ik had een workshop van Jonathan Goldstein van Heavyweight. Of niet alleen ik, allerlei mensen hadden die workshop. Ja. En hij zei dat nu iedereen podcast maakt. Dus wat dat betreft is dit niet alleen technisch voor jou en mij als radiomaker. Zijn er heel veel mensen die hier iets mee gaan doen. Daarom. Dus ik dacht, nou, het wordt niet snel te technisch. Zeker niet voor mij natuurlijk. Met al deze schuiven en knopjes weet ik er wel wat van. Maar ja, het is natuurlijk, iedereen zit opeens in onze business. Ja, leuk hè? Ja, ik vind het heel gezellig. Het komt er allemaal bij. Wel je even een beetje beter je best doen, denk ik, af en toe. Ja, maar het is ook een kwestie van smaak. Ik hou gewoon niet van die babbel-podcasts, waar het in mijn ogen vaak niet echt over de essentie van het leven gaat. Het hoeft niet altijd over de essentie van het leven te gaan. Maar daarvoor kun je ook zelf gesprekken voeren, natuurlijk. Daar hoef ik dan niet naar te luisteren. Ja. Waar, even kijken, want jij bent begonnen toen je 14 was, ja, bij de lokale radioomroep. Mm-hmm. Om even naar het radiogedeelte gaan, want daar begon het ook natuurlijk voor jou. En dan heb ik een fragment. Ja, je hebt ons gevraagd om het terug te vinden. Het is niet helemaal goed. Je hebt Roald Dahl ooit mogen interviewen. Ja, mijn eerste interview ooit was met Roald Dahl. Ja, ik heb wel, het was in 1982. Ik heb wel, ik denk dat hij hier was omdat de Griezels de Zilveren Griffel had gewonnen. Ja. Want hij heeft, tot dan toe had hij alleen nog maar in Nederland prijzen gekregen voor zijn werk, voor zijn kinderboekenwerk. Had hij nog nooit ergens anders ter wereld had gewonnen. Dus laten we wel even naar hem luisteren. Alleen al omdat het zo'n fijne man is met zo'n fijne stem. The only reason I'm lucky enough to be able to write children's books, as I do, I think is because although I'm a fairly old man, I'm 66, one half of me has still not grown up. I still laugh at very silly jokes which children laugh at, which most grown-up people do not laugh at, you know. You have to have a mind which is childish. It's not always childish. You can switch it. I can switch it back and make it into a very serious mind that writes grown-up adult stories and behave like an adult. But when I'm writing a children's book, I can switch over and I suppose be almost exactly like a child, you know, and enjoy all the jokes that they like. And I do think I understand exactly what they want and like. Ja, dat is Roald Dahl, 1982. Dat is dus denk ik wel ook het jaar waarin ik hem gesproken heb. Toen was ik 14. Ik heb wel hetzelfde jaar gevonden. Ik ben in het beeld- en geluidarchief gedoken. En daar was niks te vinden van Radio Veronica. Waarvan ja, jij Club het hebt Veronica gedaan. Was dat? Ja, ik kon dat niet vinden. Maar dit was van de NCRV destijds. Gewoon. Maar vertel even het verhaal daarachter. Dat is wel mijn verhaal. Ik werkte bij... Dus ik had altijd in de schoolkrantredactie gezeten. Op de lagere school en op de middelbare school. Ik wist dat ik iets met journalistiek wilde. Ik weet niet waarom ik dat wist, maar dat dacht ik. En toen ging ik voor de lokale omroep Volendam-Edam, de Love, werken. En toen werd ik gebeld door iemand die zei... ja, we hebben jou gehoord en ik ben van Veronica, de omroep. En wij zijn net B-omroep geworden en we zoeken nieuwe mensen... en we vinden jouw stem heel goed. Wil je bij ons komen werken? Nou... Ja, natuurlijk, dan moest ik maandag terugbellen. En mijn ouders zeiden, nou, vertel dit nou even niet op school. Wacht even af wat er van komt. Maar ik ging dat wel op school vertellen. Dus helemaal blij. En ik ben gebeld door Veronica. En toen belde ik maandag terug. Ik weet nog heel goed, ik moest vragen naar Vivienne Srama. Die naam weet ik ook nog. En toen bleek dat Vivienne Srama helemaal niet bestond. Oh. En dat ik dus in de maling was genomen door, ik vermoed, iemand van mijn school. Je weet ook achteraf nog steeds niet wie het was. Ik heb een vermoeden, maar ik weet niet wie het was. En toen... Was dat een enorme deceptie? Of dacht je... Ja, want het is een grap, maar het is niet heel grappig... voor nee, iemand die heel graag bij de radio wil Nee, werken. Ik vond het niet heel grappig. Maar wat mij achteraf wel verbaast... is dat ik dus heel snel heel vastberaden was. Dus toen heb ik ze gebeld en gezegd... ja, maar dit is gebeurd. En ik wil wraak nemen. En de enige manier waarop dat kan... is dat ik nu echt iets voor jullie ga maken. Dus ik wil iets voor jullie maken. Nou, toen werd ik teruggebeld door de eindredacteur van Radio 1. En die zei, dat kan natuurlijk niet. Wij kunnen niet zomaar iedereen iets voor ons gaan laten maken. Ja. Het spijt ons heel erg. En het is heel sneu voor je, maar dat werkt niet. Want hoe oud was je toen? 14? Ja, 14. Ja, 14, 15. Sorry. En toen... Mijn moeder werkte bij de inkoopboeken van de Bijkorf. Dus ik wist dat Roald Dahl naar Nederland zou komen. Dus toen zei ik tegen mijn moeder... kun jij regelen dat ik Roald Dahl kan interviewen? Toen zei ze, nou, dat denk ik wel. En toen heb ik ze een paar dagen later weer teruggebeld... en gezegd, nou, maar als ik dan Roald Dahl mag interviewen... verandert dat de zaak? Ja, dat veranderde de zaak. Wauw. En dus ik heb het gewoon op mijn 14e best wel doorgedrukt. Ja, wat goed. Ja, goed hè. Ja. En toen waren ze heel blij en toen werd het een paar keer herhaald. En sindsdien, als er iemand niet kon, deed ik interviews voor Club Veronica Radio, heette dat volgens mij. Dus dat was het opleidingsinstituut van Veronica. En er was ook een televisieserie, daar heb ik later ook nog een paar jaar gewerkt. Want ging het voor jou om het werken bij de media, bij de radio? Of... dat hele interview, want dat is natuurlijk, dat zijn niet per se dezelfde dingen. Weet je nog dat eerste interview en hoe je dat vond? Ik weet heel goed, ik moest er net, toen ik zijn stem weer hoorde, heel erg aan denken dat hij was heel lang. En ik ben best klein, dus ik keek omhoog naar zo'n systeemplafond als van de studio waar wij nu staan. Dus ik weet nog die hele lange man en dat systeemplafond. Ja, dat beeld. Dat beeld in een heel klein kamertje met TL-licht. En ik, volgens mij is het mij altijd gegaan om ongegeneerd en ongebreideld vragen te mogen stellen. En nieuwsgierigheid in andere mensen en andere werelden zelf willen leren kennen. En dan ook in documentaires andere mensen die andere wereld laten zien. En dat geldt voor 1 minuutjes en dat geldt voor een hele podcast. Ja. Was je oprecht ook nieuwsgierig naar Roald Dahl? Want het is natuurlijk ook spannend. Kun je je nieuwsgierigheid nog uiten en er laten zijn als je ook heel zenuwachtig bent? Ik weet niet of ik heel zenuwachtig was. Ik weet wel, het was toen met een Nagra. Dat is zo'n loodzware bandrecorder die ik mee had. En dat ik heel die techniek, dat ik dacht, oh, gaat dit wel goed? Neem ik het wel op? Ik het wel goed op? Ik denk dat ik daar meer zenuwachtig over was dan over het feit dat ik de grote rol dan. Hij was heel lief. Dus het was, er was geen reden om op dat moment om zenuwachtig te zijn. Ja. Hij maakte natuurlijk kinderverhalen, veel. Ook voor volwassenen deed hij dingen. Dat heb jij eigenlijk ook gedaan, dus met 1 minuut en 1 minuutje. Zullen we even luisteren naar 1 minuutje voor kinderen? En dan gaan we even luisteren naar Hey Geestje. Psst, 1 minuutje. Geesten zien er grijsachtig uit. En soms zie ik ze en soms zie ik ze niet. In huis, op school, overal. Aan tafel, in bed. Je moet echt goed vrienden met hem zijn. Je moet heel lief iets zeggen. Hey, hallo, hoe gaat het met jou? Hey, ik ben Shiva. En ik wil vrienden met je zijn. Hey, Geestje. Of Geest, wil je met mij springtouw of zo? Toen schrik ik. Nou, gewoon als je bent voor de eerste keer als je Geest ziet, ben je gewoon bang. Dat was ik gewoon een beetje. Maar de volgende dag zag ik hem weer en toen was hij heel erg lief. Ik ging hem met me knuffelen. Ja, sommige mensen geloven mij niet, maar dat is echt waar. Dat is echt ook echt gebeurde verhaaltjes zijn. Ja. De kinder 1 minuutjes zijn zowel fictie als non-fictie. Dit is echt gebeurd. Dit is gemaakt ze door. Ze ook echt. Ja, ik heb deze is gemaakt door Maartje Duin. Ik was de producent en initiatiefnemer van deze serie. Maar we hebben er, geloof ik, 140 gemaakt. Dus er zijn heel veel radiomakers aan verbonden. Ik vind deze zo mooi, omdat er al die verrassende wendingen in zitten. Hey Geestje, wil je met me springtouwen? Die zie je. Ik zag hem tenminste de eerste keer niet aankomen. Ja. En dat ze lekker geknuffeld heeft met het Geestje. Ja. Ik vind het echt een fantastisch verhaal. Het is echt waar, ook nog even erachteraan. Ja. Het is het is niet gespeeld. Ja. Ja. Ik weet natuurlijk niet, ik was er niet bij dat zij aan het springtouwen was met dit Geestje. En ik vermoed dat Maartje er ook niet bij was. Het is ook een intrigerend verhaal natuurlijk voor volwassenen. Van zien kinderen misschien soms wel echt geesten? Als het zo echt ervaren, dan kan dat natuurlijk zo zijn. Ik denk dat goede kinderboeken, goed kindertheater en ook de minuutjes, dat die ook zowel voor kinderen als voor volwassenen interessant zijn en nieuwe werelden openen, waar we het net over hadden. Dat je de wereld wil laten zien hoe iemand anders het ziet. En ik was een van de redenen om met die minuutjes te beginnen, was dat ik dacht, er is zo weinig radio voor kinderen. Nou, er is geen radio voor kinderen. Toen ik klein was, was dat wel op zender. Ja. Maar op een bepaald moment kon dat niet meer. En dit was net een beetje het begin van de opkomst van podcast. Maar de NPO wilde daar helemaal niet aan meedoen. Zagen ze dat als concurrentie? Nee, gewoon als niet interessant en een te kleine markt. En daar gaan we geen moeite in steken. En ik heb dus echt jaren heel erg mijn best gedaan om radio of audio, vind ik zo'n lelijk woord, maar goed, radioverhalen voor kinderen te maken. Daar zijn de 1 minuutjes een voorbeeld van. En ik heb een kort hoorspel voor kinderen gemaakt, Vicky the Firefighter. En ik ben nu weer bezig, omdat ik denk dat het voor kinderen zo goed is om op deze manier nieuwe werelden te leren kennen. En ik zou heel graag een podcast maken met hele goede kinderboeken voorgelezen. Met net een klein beetje sound design en muziek. Want dat is wat ik weet van mijn hoorspel. Dat je daarmee kinderen in het verhaal kunt trekken. Ja. En vooral in deze tijd van ontlezing en kinderen met weinig woordenschat, te weinig concentratie, te weinig inlevingsvermogen, denk ik dat dit heel goed zou kunnen werken. En er zijn natuurlijk luisterboeken, maar die zijn er alleen als je ouders je daar toegang, als die ze voor je kopen of hebben. Ja. En een podcast, ik kan iedereen, dat zou mijn ideaal zijn, dan gratis bij. Ja. Dus dat is nog mijn volgende kinderproject. Mooi. En de NPO die stond niet zo heel erg open ten opzichte van de podcastwereld. Weet je nog dat jij de podcast ontdekte en hoe dat was? Ik weet dat ik opeens kon gaan luisteren. Ik had een jaar in Amerika gestudeerd en daar naar Amerikaanse radio geluisterd. Maar dat kon ik hier niet ontvangen. Daar ken ik nog This American Life van. En toen was er opeens This American Life, de podcast. Wat voor heel veel radiomakers wel is, This American Life een van de beste verhalende journalistieke programma's. Mm-hmm. En was Radiolab er. En kwamen er Amerikaanse verhalende podcasts. En dat ik was echt helemaal verslaafd. En heb heel veel geluisterd. En ik dacht en als documentaire en dramamaker hier dacht ik, ja, dat moeten wij toch ook. Want het is nu 1 keer die hoorspelen die wij maakten, waar we heel lang mee bezig waren, waren dan 1 keer om 12:15 s'nachts op de radio en daarna nooit meer. En mensen moeten dit toch terug kunnen luisteren. Ja. En dan bestond er wel uitzending gemist, maar dat was in heel slechte MP3 kwaliteit, zoals we net ook bij Roald Dahl hoorden, dan ingeblikt. En ja, dat is echt dus zoeken. Ja. Ja, dus ik wilde heel graag die hele mooie documentaires, een heel mooi hoorspel, in goede kwaliteit aanbieden, wanneer iemand maar wil luisteren. En dat werd uiteindelijk Parool Radio, waarvan ik toen, dat ben ik begonnen als een soort guerrilla-actie van jongens, het is niet moeilijk en we praten er nu al 4 jaar over en ik ga het jullie laten zien. Binnen 24 uur heb ik een podcast waar we dit in gaan doen en dat werd Parool. Een soort podcastpionier was je. Ja, ja. Ja, het was in Nederland een van de, ja, was het vroeg. Ja. Ja. Laten we nog even luisteren naar iets waar je trots op bent, namelijk van Slaapliedjes en Heimwee. Isha Rafi Rafi Isha Ururu Rafi Rafi Rasa Malenda Maktu Sosoban Male Raftu Agada Barsi Chate Akabam Barsi Fate. Ik heet Gabayou. Gabayou is 36 jaar. Hij woont sinds 2 jaar in Nederland met zijn vrouw en hun dochtertje van 8 maanden. 15 jaar geleden vluchtte hij uit Ethiopië. Gabayou was toen 22 jaar oud en werkte als onderwijzer. Een paar maal had hij gedemonstreerd omdat er geen politieke vrijheid was. Je moet alleen voor 1 partij stemmen altijd, maar dat is niet goed. Wij willen ook verandering. En vanwege die demonstraties belandde hij in de gevangenis. 3 keer zat hij een paar maanden vast. Toen moest hij een handtekening zetten onder een document. Als hij zich ooit nog tegen de regering zou verzetten, mocht hij doodgeschoten worden. Ja, in deze serie praat je met mensen over de slaapliedjes uit hun jeugd en gebruik dat eigenlijk als een soort vehikel om mensen terug te laten gaan naar die tijd. Ik snap dat je er heel trots op bent. Het klinkt... het is een mooi concept en het klinkt ook goed natuurlijk. Wat ik me afvraag, hoe ontstaat zo'n idee? Waarom ben je dit gaan doen met mensen? Gewone mensen die je elke dag ook op straat kan tegenkomen. Ja, ik had een keer een Japans slaapliedje gehoord. En dat vond ik zo ontzettend mooi. En toen dacht ik... Daarna hoorde ik een Argentijns slaapliedje. En ik dacht, er is iets met slaapliedjes waardoor ze echt heel direct binnenkomen. Ik heb later begrepen dat eigenlijk bijna alle slaapliedjes pentatonisch zijn. Het is heel muziek. Ja. En dat maakt dat ze wereldwijd tot iedereen aanspreken en dat ze daarom helpen om kinderen. Maar dus ik dacht, ik ben daar benieuwd naar. En ik wist ook dat er van een Zweedse vriendin... dat de slaapliedjes in Scandinavië helemaal niet zo lieflijk zijn. Want wij zingen slaapkindje slaap, daar buiten loopt een schaap. Maar in Scandinavië gaan de slaapliedjes over trollen... die als je niet nu snel gaat slapen, je mee zullen nemen. En er is in Brazilië een slaapliedje over... over dat als je nu niet snel gaat slapen... komt er een hele grote mug en die eet je op. Oké. En in Vietnam ook zijn de slaapliedjes eigenlijk meer voor de moeders om hun angsten te bezweren. Dus de melodie is heel lieflijk, maar de tekst is dat helemaal niet. Nee. Het Vietnamese slaapliedje wat hierin zit, dan zingt de moeder tegen de vader. Als jij mij ooit verlaat, dan zal ik al je botten verpulveren en je met huid en haar opeten. En zij zegt ook, en het is heel grappig... want Vietnamese vrouwen zijn zo bang en dociel. Die zouden dat nooit doen. Maar dus in zo'n slaapliedje waar ze alleen met hun kind zijn... dan durven ze dat dus kennelijk te uiten. Nou ja, goed, dus ik wilde al die hele mooie liedjes... en laten horen het verhaal dat erbij hoorde... in welke kamer en wie het voor ze zong. En je hoort dus dat sommige mensen met hun grootouders woonden... of met de hele clan, de hele familie bij elkaar. En ik wilde, en daarom heeft het zo lang geduurd... want dat wilde de omroep in eerste instantie niet... dat de mensen het zelf zouden zingen. Okay. Want zij kunnen misschien wel helemaal niet goed zingen... maar dat deed er voor mij niet toe. Ik wilde die emotie in de stem... en het juist niet door een echte zanger gaan laten zingen. En ik ben nog steeds heel blij dat ik die keuze heb gemaakt. Ja. Wat is het uiteindelijke doel? Want het is een prachtige ding om naar te luisteren natuurlijk. Maar is dat het doel mensen naar iets moois laten luisteren? Of haal jij er ook iets uit voor jezelf? Nee, mijn doel is weer om die andere werelden te openen. En om te laten zien dat het dus niet overal slaapkindje slaap in een bed in een eigen kamer is. Maar is het laten zien of is het ook voor jezelf? Ik ben er zelf nieuwsgierig naar. En wil dat graag weten. En als ik dan iets ontdek, dan wil ik het ook heel graag laten horen. Ja, ja. Maar ik ben zelf nieuwsgierig. Ja. Daar begint het mee. Ja. Leer je ook dingen over jezelf door anderen te bevragen? Zit dat er soms achter, denk je? Achter dat nieuwsgierig zijn naar anderen? Iets anders leren dan dat ik zelf heel benieuwd ben naar andere mensen. Ja, ik denk dat ook als ik luister naar anderen, dan ik stel soms ook echt vragen, omdat ik iets wil begrijpen hoe zij dat doen. En daardoor kan ik soms iets over mezelf snappen of leren. Ja, dat denk ik wel. Maar ik kan nu niet zo een voorbeeld noemen. Maar natuurlijk zeker denk je dan af en toe... oh ja, verrek, zo kun je het ook bekijken. En dat zou ik ook eens moeten doen. Ja, ja, want door de wereld daarachter beter te begrijpen... kan je soms... Ja. En zeker. Heeft heel veel nieuwe inzicht op. Of wat loop ik nou te zeuren over dat dit of dat niet goed gaat? Moet je kijken hoe het... Nou ja, dat is natuurlijk iedere dag de krant. Hoe je leven ook kan beginnen. Ja. Er stond nog klaar Het is over van Annie M. G. Schmid. Maar het is al bijna over en we moeten nog een podcast bespreken. Dus ja. Die moeten we helaas overslaan. Maar we hebben ook naar een mooie podcast geluisterd... die jij in het begin van deze aflevering omschreef als taai. Je dat teleur? Nou, nee, niet per se. Maar ik ben heel benieuwd wat je daarmee bedoelt. Maar laten we eerst ook de luisteraar even meenemen in dit verhaal... en luisteren naar hoe de eerste aflevering van De Magie van het Luisteren begint. Ik ben Thomas Serien en ik ben muziekfilosoof en muzikant. 2 jaar geleden schreef ik het boek Klank, waar ik intensief onderzoek deed naar muziekbeleving en naar de waarde van muziek in onze samenleving. In deze 5-delige podcastserie stelt Jeroen van Akker, de artistiek directeur van het Concertgebouw in Brugge, mij 5 vragen. Dat zijn vragen die me ook heel sterk inspireren. En om ze te kunnen beantwoorden, ben ik op zoek gegaan naar verschillende gesprekspartners om er samen met mij over na te denken. Ik ben heel blij om vandaag te mogen spreken met cellist Arne de Vors, die onder andere bekend is van zijn magistrale uitvoeringen van experimentele en hedendaagse nieuwe muziek. Maar laten we eerst even luisteren naar de eerste vragen van Jeroen van Akker die hij heeft over de magie van het luisteren. Ik ervaar die magie eigenlijk elke week meermaals. Als ik praat met mijn publiek, als ik zie hoe een ervaring tot stand komt in die concertzaal, een gedeelde ervaring tussen het publiek met de artiesten. Maar toch lopen die ervaringen heel erg uiteen. Ik hoor bijzonder diverse weerklanken van die muzikale ervaring. Ik heb daar meerdere vragen rond. Wat is luisteren vandaag? Wat betekent dat? Wat kan ons antwoord zijn op een soort van auditieve crisis? En op het verschil tussen muziek, geluid en stilte. Dag Arne. Hey. Goedendag. Fijn dat je hier eventjes bij ons wilt zitten om mee na te denken over de vragen die Jeroen van Akker heeft. Leven we in een auditieve crisis, denk je? Leven we in een crisis van luisteren? Ja, zo begint de eerste aflevering. Ik ben, voordat we het over de vorm gaan hebben, misschien zou ik het ook graag met jou over de inhoud hiervan hebben. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Of wij in een auditieve crisis zitten. Ja. Nee, ik vind van niet. Mm-hmm. Ik heb nog nooit zoveel mensen met koptelefoons opgezien. Er wordt heel veel naar verhalende radio geluisterd. Podcasts doen het, bestonden eerst niet, maar en doen het nu fantastisch. Ik geloof niet dat ik het daarmee eens ben. En dat ze definiëren ook niet echt wat dan precies die auditieve crisis in zou houden. Ze zeggen, het gaat erover dat de beeldcultuur dominant is. En dat, daar hebben we het net ook even over gehad. Ja. Beeld is dominant. Maar ik hoor heel vaak van mensen die naar podcasts of naar radio luisteren, dat het zo fijn is dat ze ondertussen iets anders kunnen doen. Dat ze luisteren op de fiets of dat ze luisteren terwijl ze strijken of schoonmaken. Ik vraag ook altijd aan luisteraars van Paro Radio om foto's te sturen van waar ze luisteren of wanneer ze luisteren. Dus ik krijg foto's van mensen die zitten te breien of juwelen maken of ramen lappen of behangen of schoonmaken of in bad liggen. Ja. Je kunt iets anders doen tegelijkertijd. Ja. En volgens mij is dat de kracht en dat je in die wereld kunt. Dus ik geloof niet dat wij in een auditieve crisis zitten. De kritiek was volgens mij dat we het erg aan het consumeren zijn en dat het allemaal zonder echt verwerking plaatsvindt. Dat we het gewoon tot ons nemen en luisteren. Lui luisteren. Ja. En dat is volgens mij niet per se een crisis, inderdaad. Dat ben ik wel met je eens. Ja. Maar het is wel zo dat we aan de lopende band inderdaad dus gewoon dingen tot ons aan het nemen zijn. Ja, ik bemerk wel bij mezelf dat ik vertelde net dat in het begin van de podcast dat ik echt een podcasthonger had. Maar dat ik inmiddels zoveel heb geluisterd en natuurlijk ook voor Parel naar steeds meer wil en moet luisteren omdat er zoveel is. En ik wil het allerbeste laten horen wat er uitkomt. Maar daartoe moet ik wel alles gehoord hebben. Ja. Dat ik steeds vaker wil wandelen zonder iets op mijn hoofd. En dat ik ook echt een hang naar de stilte krijg. En dat is ook omdat ik in Amsterdam woon, waar altijd lawaai is. En dat ik eigenlijk niet in een restaurant wil zitten waar muziek aan is. Dus dat ik ook echt verlang naar de stilte. En dat ik dat wel herken, wat ze bespreken. Dat als je naar iets luistert, dan wil ik er echt naar luisteren. Maar ik wil het niet als een soort behang op de achtergrond. En dat je af en toe even inzoomt op wat er gezegd wordt en dan weer weg. Ja. Ja. Laten we nog even een stukje luisteren. Dan waar de heren eigenlijk heel filosofisch met elkaar gaan doorpraten over. Dat is wel wat ik me kan voorstellen dat je taai zou kunnen noemen. Ja. Want daar is het namelijk een van de punten waar het succes van het luisteren valt of slaagt. Hè. Dat is namelijk wat ik soms noem het verschil tussen herkennend en verkennend luisteren. De meeste mensen, of heel veel mensen, die luisteren vanuit een soort van herkenningsprofiel. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat men eigenlijk luistert naar zichzelf. Dat men zoekt naar een soort van identificatie, een resonantie tussen uw eigen geit en die muziek. Een soort veiliger luisteren. Ja, je luistert naar Chopin en dan zeg je, wat een fantastische muziek, dankjewel Chopin, je bent helemaal mij. Dus je krijgt een soort identificatie, of met die popsong. Of weet ja, ik vind toch, het is een beetje belerend. Van, hè, we luisteren allemaal verkeerd en luisteren, dat mag eigenlijk niet meer. Dat, we moeten echt actief gaan luisteren. Dat vind ik aan de ene kant een beetje... Aan de andere kant ben ik wel ook wel soms anders gaan luisteren naar muziek. En luister ik, wat hoor ik op de achtergrond? Hoe speelt deze viool? Hoe anders is de techniek? Dan hoor je wel interessante dingen. Het zet me wel aan het denken. Ja, ze zeggen ook op een bepaald moment... De meeste mensen luisteren... Dus als je herkennend luistert, dan luister je alleen maar naar de melodie. En als je verkennend luistert, dan luister je veel dieper. Dus ook naar het ritme, ja, en naar de klank van de instrumenten. En naar, nou ja, het geheel. En dat vind ik een interessant onderscheid. Maar ik vind dit toevallig dus... Dit vond ik een heel interessant stukje... En ik wil vooropstellen dat ik vind dat Clara, dus de Vlaamse klassieke zender, fantastische podcasts maakt, die ook regelmatig in Parel zitten. Dus ik ben enorme fan van ze. Ja. Maar ik vind dit niet verhalend genoeg. Het is te babbelig. En ik kan de stemmen slecht uit elkaar halen. En het is heel erg, vind ik, tussen elkaar, van je weet wel, die filosoof. Dus ik voel me als luisteraar niet bij het gesprek betrokken. Dus ja, dan hebben we het toch even over de verhaaltechnische. Het is heel erg een gesprek tussen twee mannen waar ik me bij buitengesloten voel. Ja, ja. Is dat de belangrijkste les eigenlijk voor een podcastmaker? Zorg dat je de luisteraar betrekt. Ja, ja. Ik hoop dat wij dat nu genoeg doen. Ja, nou ja, dit is ook radio. Mag het daar wat anders zitten of niet? Voor mij is radio maken heel anders dan podcast maken, ja. Dat maakt dit ook eigenlijk een heel onmogelijk programma, gewoon. Ja. Dat is heel moeilijk, ja. Hybride. Ja. Ja, ik vind dat ook, ik worstel daar ook wel mee, want soms vertel ik dan ook iets over hoe ik iets ervaar en denk ik van ja, op de radio, dat doe je eigenlijk gewoon niet, nee. Een soort regel. En in podcast ben je heel hard bezig om juist die band met de luisteraar op te bouwen en kan dat. Ik hoorde met als een documentaire vroeger alleen op de radio was, hoorde ik nooit wat. Ja. En terwijl nu krijg je op podcast heel veel reacties. Dus het is inderdaad heel anders. En dat zij zijn te veel voor zichzelf bezig, naar mijn idee. Oké, nou. Ja, en dat is niet het minste idee. Want je hebt toch wel een soort autoriteit, zoals ik ook aan het begin zei. Het is ook een kwestie van smaak. Dus er zijn natuurlijk, je kunt ook, ja, dit is veel meer, want het is wel heel interessant. Dus ja, het is, als je muzikologisch, filosofisch geïnteresseerd bent, is dit een ontzettend interessante podcast. En ik ga ook nog de andere afleveringen luisteren. Oké, kijk. We gaan nog naar één ding luisteren. Dat is een nummer wat, nou ja, een hele belangrijke rol heeft gespeeld in jouw leven, of de soundtrack van je leven genoemd kan worden. Weet je nog wat je zat een beetje te twijfelen, hè, wat je wilde aandragen? Ja, want ik vind dat heel moeilijk om dan maar één nummer te mogen noemen, want er zijn zoveel mooie nummers. Maar ik denk dat jullie Tom Waits, Shiver Me Timbers. Ja, en waarom deze? Staan. Omdat ik zijn stem prachtig vind. Hij kan ook eigenlijk niet goed zingen. En toch doet hij het. En zijn teksten zijn fantastisch. Het is zo poëtisch. Dus... Ja, en ik ken dit ook nog van mijn ouders thuis. En ik ben het altijd blijven draaien. Oké, dan gaan we naar luisteren. Dank, Stef Visjager, podcastmaker, radiomaker, dat je een uur lang met mij wilde praten over de belangrijkste geluiden uit je leven. Na nu kunt u luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. En wij gaan nu luisteren naar Tom Waits met Shiver Me Timbers. A new front page sky. I tell is our salt water and the moon's full. NPO Radio 1.